بے خالصتن بے خصلتن خالصتن، ایک خاص بات کے ساتھ ہم نے ان کو ممتاز کیا ہے اور مخصوص کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ذکر الدار، اس گھر کی یاد. دار سے مراد ہے الدار الآخرہ، کہ یہ نبیوں کے ساتھ خاص بات ہے کہ ہر وقت ان کے سامنے آخرت کے گھر کی یاد ہوتی ہے، اس کو فراموش نہیں کرتے کسی بات میں. تو جس کے سامنے آخرت کے گھر کی یاد ہوگی وہ یقیناً محفوظ ہوگا اور معصوم ہوگا. یہ بات دوسروں میں نہیں ہوتی، ہر وقت آخرت کی یاد نہیں ہوتی لوگوں میں، بھول جاتے ہیں ہم لوگ، فراموش کر دیتے ہیں، ہماری زندگی ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن نبیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو امتیاز بخشا ہے ایک خاص کثرت کے ساتھ، ایک خاص بات کے ساتھ، وہ ہے اس گھر کی یاد. یہ ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی ہے، اسی لیے وہ معصوم ہوتے ہیں، آخرت کی یاد ہر وقت ان کے سامنے رہتی. یہ خاص نبیوں کا شیوا. دوسری جگہ قرآن میں یزورنا راغبا وکان لنا خاشعین، وہ ہر وقت راغب اللہ اور راہب من اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے رغب رکھتے ہیں، اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگتے ہیں. اور ام المومنین کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کان یز کرو کل احیان، حضور اپنے تمام اوقات میں خدا کو یاد کرتے. تو یہ ان کے معصوم ہونے کی ایک بات، کہ آخرت کے گھر کی یاد ہر وقت ان کے سامنے رہتی، کسی وقت اوجل نہیں ہوتی، اسی لیے وہ معصوم ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، تحقیق یہ سب، یہ بندے جن کا ذکر کیا ہے، یہ اور ان کے علاوہ دوسرے بھی ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے اور اچھے لوگ ہیں. اخیار یہ خیر کی جمع ہے، خیر کی جمع، اچھے لوگ، چنے ہوئے. تو چنے ہوئے کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ نبیوں کے کمالات وہ بھی ہیں، قصبی نہیں ہوتے، اللہ کی جانب سے خدا جس کو انصطفیتو کا، اے موسیٰ میں نے تجھ کو منتخب بنایا، بے رسالاتی و بے کلامی، شرف تکلم بخشا ہے، رسالت بخشی ہے، تو اطاعت کرنے والا بن جا اور قانتین میں سے بن جا، اطاعت کرنے والوں میں سے ہر وقت. تو یہ چنے ہوئے اور برگزیدہ، ان کے جو کمالات ہیں وہ قصبی نہیں ہیں، کہ وہ نبوت خود قصبی نہیں ہے، کہ جو نبوت کو قصبی کہنا کفر کی بات ہے. یہ خدا تعالی منتخب کرتا ہے، خود برائے راست چنتا ہے، اور خود ایسی صلاحیت ان کے اندر بخشتا ہے پیدائشی طور پر، جو اس منصب کے قابل اور لائق ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ. مصطفیٰ معنی چنا ہوا، برگزیدہ اور اچھا، اخیار خیر، بہت نیک اور بہت چنے ہوئے. یہ بھی ان کے عصمت کی نشانی ہے کہ خدا نے ان کو چنا ہے، برگزیدہ بنایا ہے نوع انسانی میں سے، وہ معصوم ہوتے ہیں خطا سے. اور فرمایا ھذا ذکرن، یہ ذکر ہے. ھذا کا اشارہ قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یہ قرآن ذکر ہے. اور ذکر کے دو معنی لگتے ہیں، دونوں معنی درست ہیں. ایک ذکر کا معنی نصیحت، دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، اور یہ نصیحت کی باتیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ اس نصیحت کو لوگ اخذ کریں، اس کے مطابق عمل کریں. جیسا پہلے بھی گزر چکا ہے، نصیحت کریں، یدبروا آیاتی ولی یتذکر اولو الالباب، غور و فکر کریں، اور تاکہ نصیحت پذیر ہوں عقل مند لوگ. قرآن جو ہے یہ ہے ہی نصیحت، اور نصیحت کا معنی خیرخواہی کرنا. یہ بنی نوع انسان کی، اقوام عالم کی خیرخواہی کرتا ہے اور ان کو صحیح باتیں بتلاتا. اور ذکر کا معنی شرف بھی ہوتا، یہ قرآن باعث عزت اور باعث شرف ہے، خاص طور پر عربوں کے لیے جن کی زبان میں آیا ہے، بالخصوص اور تمام بنی نوع انسان کے لیے، یہ خدا کا کلام ہے، اس کا قانون ہے، اور یہ انسانوں کے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا، اس سے بڑی عزت کی بات اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر انسان غور کریں اس پر کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، نہ پڑھیں، نہ سوچیں، نہ اس کی تعلیم کو عام کریں، نہ اس کے مطابق عمل کریں، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا، ذکر کمانے شرف بھی ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا ذکر وإن للمتقین لحسن مآب، جنات عدن مفتحت لهم الابواب، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وعندہم قاصرات الطرف اطراب. هذا ما توعدون لیوم الحساب، ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا وان للطاغین لشر مآب، جہنم یصلونها فبئس المہاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم سالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالوا ما لنا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. یہ ایک نصیحت ہے، اور بے شک متقیوں کے لیے البتہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، باغات میں رہنے کے لیے کھلے ہوں گے، ان کے لیے دروازے، تکیے لگانے والے ہوں گے، تکیے لگا کر بیٹھنے والے ہوں گے ان میں، اور طلب کریں گے پھل بہت اور مشروب، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والی ہم عمر، یہ وہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے حساب کے دن، بے شک یہ البتہ ہماری دی ہوئی روزی ہے، نہیں ہے اس کے لیے تھوڑنا، یہ بات تم نے سن لی، اور بے شک سرکشوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، بس بہت ہی بری جگہ ہے آرام کی، یہ بات بھی تم نے سن لی. پھل یزوقو ہو، یہ چکھیں گے اس کو، حمیمن کھولتا ہوا پانی، وغساقن انتہائی بدبودار پیپ، اور بھی کچھ اس شکل کی طرح طرح سی چیزیں. یہ ایک فوج ہے جو گھستی ہوئی چلی آ رہی ہے تمہارے ساتھ، نہ خوش آمدید ہو ان کو، بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں دوزخ میں. کہیں گے وہ بلکہ تم ایسے ہو کہ تمہارے لیے خوش آمدید نہ ہو، تم نے ہی آگے بھیجا ہمارے لیے اس چیز کو، بس بہت بری ہے ٹھہرنے کی جگہ. کہیں گے وہ ہے ہمارے پروردگار جس نے ہمارے لیے یہ بات آگے کی ہے، بس اس کو زیادہ عذاب دے دگنا دوزخ کی آگ میں. اور کہیں گے وہ دوزخ والے کیا ہے ہم کو کہ ہم نہیں دیکھتے کچھ ان لوگوں کو جن کو ہم برا اور شریر خیال کرتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ ٹھٹھا کر کیا تھا، یا آنکھیں ان سے چوک رہی ہیں، بے شک یہ البتہ برحق ہے جھگڑنا آپس میں دوزخ والوں کا. صبر اور استقامت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا، ان کی ابتلا اور آزمائش اور ان پر جو سختیاں کی گئی اللہ کے نافرمان اور مشرک کافر لوگوں کی طرف سے، اس پر ان کا صبر کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والی بات کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ نبیوں کی عصمت اور ان کی پاک دامنی اور گناہوں سے پاک ہونے والی بات، اور یہ کہ وہ اللہ نے سب ان نبیوں کو ایک خاص خصلت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، وہ ہے آخرت کے گھر کی یاد، اسی لیے وہ معصوم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کو منتخب اور برگزیدہ بنایا. دوسرے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کا تو واقعہ مشہور ہے، بچپن میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے ساتھ ہی ابتلا میں ڈالا، بیاب ہو گیا سرزمین کے اندر. پھر بعد میں ان کی قربانی کا مسئلہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ بھی پچھلی سورت میں گزر چکا ہے. اور ایک اللہ کے نبی الیسع تھے، یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین تھے، ان پر بھی بہت سی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی تھی. جیسا کہ پچھلی سورت میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ جب بار لوگوں کے ظلم اور تعدی سے وہ کافی عرصہ روپوش رہے اور بڑی تکلیفیں اٹھاتے رہے، ان کے بعد جو اللہ کے نبی آئے تھے وہ الیسع تھے، ان کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے. اور ذوالکفل، کفل والے، ضمانت والے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی تھے. بعض کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اور دوسرے تھے. بہرحال یہ بھی انبیاء بنے اسرائیل میں سے تھے، اور ان کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی شخص کی ضمانت دی تھی، اور اس ضمانت کی وجہ سے ان کو بہت عرصہ جیل میں رہنا پڑا تھا، 14 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ. تو اس لیے ان کا لقب ہی ذوالکفل، ضمانت والا بن گیا تھا. تو یہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں اٹھائی. بعض یہ فرماتے ہیں کہ ذوالکفل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور کے جبار جو تھے وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، چنانچہ بنی اسرائیل میں ایسے بہت سے تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبیوں میں سے بہت سے نبیوں کو، تقریباً 100 انبیاء کو انہوں نے پناہ دی تھی اور ان کی کفالت کی تھی، اس واسطے ان کو ذوالکفل کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ان سب لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے خاص مخلص بندے تھے، کل من الاخیار، یہ سب کے سب نیک و کار لوگ تھے، برگزیدہ انسان تھے. ان کا نمونہ اور اسوہ ہی انسانوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور صبر و استقامت سے جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر وقت گزارا، اس کو اللہ تعالی نے بطور نمونے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کے سامنے ذکر فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا ھذا ذکرن، یہ ذکر ہے، قرآن کریم سرتاپا نصیحت ہی نصیحت ہے، یا یہ شرف کا باعث ہے، عزت اور شرافت کا باعث ہے. اور یاد رکھو، یہ تو چند اللہ کے نیک بندے تھے، اب مطلقاً ایسے نیک بندوں کا جو انجام ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، اور جو برے انسان ہیں ان کے انجام کو بھی ذکر فرمایا. دونوں کے انجام کا ذکر ہے ان آیات مبارکہ کے اندر. اچھے انسانوں کا، جن میں سر فہرست انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد تمام آل ایمان، فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور شرک اور کفر سے بچتے ہیں، معاصی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور حدود شریعت کا وہ احترام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقوی کا یہی معنی کرتے ہیں، محافظت بر حدود شرع، شریعت کی حدود کی حفاظت کا نام ہی ہے. ہر معاملے میں عبادت ہو یا کوئی معاملات ہوں یا کوئی سیاست ہو، تمام جگہوں میں شریعت کی حدود کی حفاظت کرنے والا انسان متقی ہوگا، عقیدے میں بھی، اخلاق میں بھی، عمل میں بھی. بے شک متقیوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے. وہ کیا؟ صدا رہنے کے باغات، عدنن مانے رہائش کے لیے، جو نہایت ہی سلیقے اور کرینے سے ان کو تیار کیا گیا ہوگا، اور اس میں مکانات ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، وہ اس قسم کے باغات ہوں گے، اور ان متقیوں کے لیے دروازے کھلے ہوں گے. وہاں جانے میں جب وہ وہاں جانا چاہیں گے دروازے کھلے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آگے. برخلاف اس کے کہ دوزخیوں کے بارے میں یہاں فرمایا کہ جب وہ پہنچیں گے تو دروازے کھول کر کے ان کو دھکیل دیا جائے گا تذلیل کے ساتھ، پھر دروازوں کو بند کر دیا جائے گا. لیکن ان کے لیے یہ ہوگا کہ جب جائیں گے دروازے کھلے ہوں گے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ٹھکانے پر اور اپنی جگہ پر پہنچنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دنیا میں انسان بھول جاتے ہیں بسا اوقات گھر جانے کے لیے، بھٹکتے پھرتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا بغیر کسی کی رہنمائی کے، خود بخود ہی اللہ تعالیٰ ایسی حالت پیدا کر دے گا. اور پھر ان باغات کے اندر تکیے لگا کر آرام سے وہ بیٹھیں گے اور منگوائیں گے اور طلب کریں گے پھل بہت سے، جیسا کہ دوسری جگہوں میں موجود ہے. جس قسم کا پھل وہ چاہیں گے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا، اور مشروب بھی ہوگا، شرابن طہورا، پاک شراب، جس کا ذکر پہلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے، دوسری صورتوں میں بھی موجود ہے. گندی شراب نہیں دنیا والی جو انسان کی عقل کو خراب کر دے. پچھلی صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ نہ اس میں سرگردانی ہوگی، نہ بو ہوگی، نہ حواس باختگی کا معاملہ ہوگا، سرور ہی سرور ہوگا اور پاک شراب ہوگی. نہ اس میں خیالات کے اندر کوئی انتشار پیدا ہوگا، نہ کوئی خرابی آئے گی. اور اس کے علاوہ یہ تو کھانے پینے کی اور رہائش کی جگہ ہوئی، اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی، اور ہم عمر. انسانوں کی زندگی اور ان کے تکمیل کے واسطے یعنی عورتوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ نے انسانوں کو یہ اس شکل میں پیدا کیا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورت کے بغیر تو انسان یعنی برے نہ ہوتا ہے سمجھو. ایک دوسرے کو پردہ پوشی اور لباس کہا ہے، تم ان کے لیے، وہ تمہارے لیے. اور انسان کی خوشی کی بات اور سرور کی بات بغیر عورت کے مکمل نہیں ہوتی. سو جنت میں اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں عطا فرمائے. یہ جسمانی اور مادی راحتوں میں ازواج و متحرت، پاک اخلاق، پاک جسم، ہر خیال سے یعنی ہر لحاظ سے پاکیزہ عورتیں، اور نگاہیں نیچی رکھنے والی. مطلب یہ ہے کہ اپنے خامنوں کے علاوہ کہیں وہ نگاہ نہیں اٹھائیں گی، کہیں نگاہ نہیں اٹھائیں گی، جیسا کہ یہ دنیا میں عورتیں کرتی ہیں. اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپیں ہانکتی ہیں اور پھر پروگرام چلاتی ہیں، گانے گاتی ہیں. یہ تمام بے حیائی کی باتیں. نگاہیں نیچی رکھنی، صرف اپنے خامنوں، ان کے خامن ہی اتنے حسین و جمیل ہوں گے کہ ان کے علاوہ ان کی نگاہیں کسی طرف نہیں اٹھیں گی. اور یہی چیز عورت کے حق میں، مرد کے حق میں بھی یہ کمال درجے کی عفت اور پاک دامنی ہے. اس کے خلاف بے حیائی ہے، اس لیے ان کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی، نگاہیں نیچی رکھنے والی. اور ہم عمر، مردوں کے ہم عمر یا عورتیں آپس میں ہم عمر، ہم عمر ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے خدا کی. عمر کے تفاوت میں بسا اوقات پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوگا، جنت والے آپس میں ہم عمر ہوں گے، مرد اور عورت، ہم جولی، ہم سن. ارشاد ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا کیا حساب کے دن کے لیے، یہ انعام ان کو ملے. اور یہ ہماری روزی جو ہے بے شک یہ ایسی ہے کہ یہ تھوڑے گی نہیں. ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں مطلب ہے کہ ختم ہو جاتا ہے اناج یا پھل، کہ جو چیز ختم ہوتی ہے پھر لوگ طرح طرح سے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی اور پریشانیوں میں. وہاں ایسا نہیں ہوگا، یہ چھوڑے گی نہیں، ہر وقت موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو قائم رکھے گا. حاضر یہ بات تم نے سن لی کہ متقیوں کا اور ایمان والوں کا انجام یہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی سن لینی چاہیے. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے، شریروں کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، جنہوں نے عقیدہ بھی خراب کیا، اخلاق بھی، اعمال بھی خراب کیے، یعنی ہر چیز خراب کی، فکر جن کی خراب ہو گئی اور اعمال بھی برے رہے اور سرکشی کرتے رہے، خدا کی شریعت اور دین کی حدود کو توڑتے رہے، انسانوں پر ظلم کرتے رہے، شرک اور کفر کرتے رہے، بدعات کے اندر انہماک رکھا، رسومات فاسدہ کو ادا کرتے رہے، بہرحال تکبر، غرور، سرکشی، حقوق کو تلف کرنا، یہ شریر لوگوں کا بھی سن لو، بے شک سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے. کیا وہ جہنم ہوگا جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، بہت بری جگہ ہے آرام کی، آرام کہاں ہوگا، وہاں عذاب ہی عذاب، تکلیف ہی تکلیف. اور فرمایا یہی جگہ ہے، پھل یذوقو، اس کو چکھیں یہ، اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور نہایت بدبودار پیپ، قصاق وہ پیپ جو زخموں کا سے بہتی ہے، جس میں خون بھی ملا ہوا ہوتا ہے، سخت بدبودار، یہ ایسا مادہ ہوگا زخموں سے بہنے والا، یعنی بدبودار مادہ. پچھلی سورت میں بھی یہ گزر چکا ہے مضمون، اور حضور کا یہ فرمان کہ اگر ایک ڈول اس بدبودار پیپ کا اس دنیا میں پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کی زندگی تلخ ہو جائے، جانوروں کی، انسانوں کی، ہر چیز کی تلخ ہو جائے، ایسا بدبودار مادہ ہوگا وہ. اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں امام ابن جریر، دوسرے مفسرین کرام، کہ حمیم اور غساق یہ تقابل میں ہیں. حمیم کا معنی گرم پانی، حمیم کا لفظ اور بھی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حمیم دوست کو بھی کہتے ہیں، مخلص دوست کو بھی، اور گرم پانی کو بھی کہتے ہیں، اور ٹھنڈے پانی کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں حمیم سے مراد ہے انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی، سمن نومر لشوبن من حمیم، وہ تھوڑ کھائیں گے سخت پیاس لگے گی، پھر انتہائی گرم پانی کھولتا ہوا، جو آدمی یہ گونڈ بھریں گے تو آنتیں کٹ کر نیچے گر جائیں گی، اتنا سخت سورہ قتال میں جس طرح اللہ کا فرمان ہے. اور غساق سے مراد ہے انتہائی ٹھنڈا پانی، جس کو زمحریر کہا جاتا ہے، یا انتہائی کھولتا ہوا یا انتہائی ٹھنڈا، وہ ٹھنڈا جو بہت انتہا تک ٹھنڈا ہو وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، اس سے بھی انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ دونوں معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. اور بھی اسی شکل کی طرح طرح سے مختلف چیزیں ہوں گی جو سزا کے طور پر ان لوگوں کو ملیں گی، ازواج معنی طرح طرح کی، شکل اسی شکل کی، جیسا یہ کھولتا ہوا پانی اور انتہائی بدبودار پیپ، یا انتہائی ٹھنڈا پانی جو پینے کے قابل نہ ہو. اب مشرکین کا اور کافروں کا ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک فوج ہے مقتحمن، جو گھستی ہوئی آ رہی ہے تمہارے ساتھ، خوش آمدید نہ ہو، کیونکہ یہ سب دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں، آپس میں یہ بات کریں گے، یہ تابع اور متبوع، یہ جو پیچھے چلنے والے تھے وہ کہیں گے، جو بڑے لوگوں کی جب فوج آئے گی نا، کہیں گے یہ فوج ہے جو گھستی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور خوش آمدید نہ ہو تمہارے لیے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اور مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ان کو جہنم کے کنارے پر جب اکٹھا کیا جائے گا، اس کے بعد اس میں داخل کیا جائے گا، اور اس مقام میں اس قسم کے مکالمے ہوں گے، ایک دوسرے سے گفتگو اور تان و تشنی، یہ بھی ایک عذاب ہے مستقل. تو کہیں گے یہ فوج گھستی ہوئی آ رہی ہے، خوش آمدید نہ ہو، یہ دوزخ میں داخل ہونے والے. وہ آگے سے کہیں گے، یہ گفتگو کرنے والے یہ کالو، یہ وہ لوگ تھے جو گھٹیا سمجھے جاتے تھے اور پیچھے چلنے والے تھے، اور یہ فوج جو آ رہی ہے یہ بڑے لوگوں کی فوج آ رہی ہے، یہ بڑے بڑے چودھری ائمہ کفر گمراہی والے جو ہیں، تو وہ کہیں گے خوش آمدید نہ ہو، یہ سب دوزخ میں داخل ہوں گے، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس کے کنارے پر، تو وہ بولیں گے دوسرے بل انتم لا مرحبم بہم، تم ہی خوش آمدید نہ ہو، تم ہی ایسے بدبخت لوگ ہو کہ یہ مصیبت تم نے ہی ہمارے لیے پیش کی، تم ہی گمراہ کرتے تھے اور تمہاری باتوں کو ہی ہم مان کر پیچھے چلتے تھے اس راستے پر، یہ مصیبت تم ہی لائے ہو ہمارے لیے، تم کو خوش آمدید نہ ہو۔ فبئس القرار، بہت بری جگہ ہے جہاں یہ لوگ داخل ہوں گے اور اس میں جا کر ٹھہریں گے۔ پھر یہ جو پیچھے چلنے والے سے تھے وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا هذا، اے ہمارے پروردگار جس نے ہمارے لیے یہ مصیبت آگے بھیجی ہے اس کو دگنا عذاب دے دوزخ کے اندر، کیونکہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، مطلب ہے یہ پیچھے چلنے والے وہاں پر افسوس کا اظہار کریں۔ اور دوسری جگہ موجود ہے کہ وہ کہیں گے کہ تم خود بھی گمراہ تھے، ہماری اوپر کیا الزام دھرتے ہو، تم خود اپنے اختیار سے اس راستے پر چلنے والے تھے، ہم نے مجبور تھوڑا ہی کیا ہے، تم پکڑ پکڑ کر کے تھوڑا ہی ہم لاتے تھے تم کو، تمہارے اندر عقل نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ وہ بھی آگے سے ایسا جواب دیں گے۔ یہ جو تنازع اور جھگڑا ہے آپس کے اندر، یہ تان و تشنیع ایک دوسرے پر چلے گا، یہ ذہنی طور پر بھی ایک قسم کا شدید عذاب ہے۔ اور کافر لوگ کہیں گے مالنا، کیا ہے ہم کو، لا نرا رجالن، ہم نہیں دیکھتے یہاں ان مردوں کو جن کو ہم شریر خیال کرتے تھے، اور ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، اتخذنا سخریہ، وہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہے، یا نگاہیں چوک گئی ہیں، کیا بات ہے، یہ دیکھیں گے کہ وہ جن کے ساتھ دنیا میں ٹھٹھا کرتے تھے آل ایمان میں سے، وہ وہاں نظر نہیں آئیں گے، تو کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے، یا نگاہیں چوک گئی ہیں، کہیں ہیں پڑے ہوئے لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہے، یا وہ یہاں ہیں ہی نہیں، کیا بات ہے، ہم ان کو شریر خیال کرتے تھے۔ تو حقیقت یہ ہوگی جیسا کہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے، پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے، کہ وہ جنت والے جس وقت کہیں گے کہ ہم ان لوگوں کا حال دیکھیں کیا ہے، تو وہ جھانک کر کے دیکھیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا نظر آئے گا، تو پھر وہ آپس میں گفتگو کریں گے، اور پھر ان کو کہیں گے تم تھے نا انکار کرتے، قیامت کا انکار کرتے تھے اور توحید کا انکار کرتے تھے، دیکھ لیا، یہ ہے اس کا نتیجہ، جہنم کے درمیان پڑے ہوئے۔ تو یہ اہل جنت بھی کریں گے، اور ادھر یہ دوزخ والے جب ان نیک لوگوں کو جن کے ساتھ یہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے وہاں نہیں دیکھیں گے، تو کہیں گے کیا ہوگا، ہم دیکھتے نہیں، وہ یہاں نہیں ہیں، یہ آنکھیں چوک گئی ہیں، ہیں تو یہاں ہی لیکن ہم ہی نظر نہیں آتے، ہوگا نہیں ہو، وہ تو وہاں نہیں ہوں گے، وہ تو خدا کی رحمت کے مقام میں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یاد رکھو، یہ جو آپس میں نوک جھوک ہے اور یہ تان و تشنیع ہے اور یہ جو جھگڑا ہے، یہ برحق ہے، اسی طرح دوزخ والے آپس میں جھگڑیں گے، یہ باتیں کریں گے، اس کو کچھ مجاز یا اس کو کچھ بے حقیقت بات نہ سمجھو، ان ذالک لحق، یہ برحق بات ہے، کیا تخاصم اہل النار، جھگڑا کرنا دوزخ والوں کا، آپس میں جھگڑا کریں گے، ایسی گفتگو ہوگی، ایک دوسرے کو تان دیں گے جیسا پہلی آیت میں گزرا، اور یہ ہے دوسروں کے متعلق بھی گفتگو کریں گے، اور پھر ان کو جب نہیں دیکھیں گے تو پھر اس قسم کی آپس میں بات کریں گے، اور یہ تنازع اور خلفشار واقعہ ہوگا، ذہنی طور پر یہ بھی سخت پریشانی کے باعث بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ برحق ہے، یقیناً اسی طرح ہوگا دوزخیوں کا آپس میں جھگڑا اور تنازع۔ بسم الله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين قل إنما أنا منذر آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں ڈر سنانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا جو اکیلا اور زبردست ہے جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے العزیز کمال قوت کا مالک الغفار بہت بخشش کرنے والا قل آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک بڑی خبر ہے تم اس سے اعراض کرنے والے ہو نہیں تھا مجھ کو علم ملائے اعلی کا جبکہ وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے نہیں ہے مگر وحی کی جاتی میری طرف بے شک میں ڈر سنانے والا ہوں کھول کر سورہ سعد کی ابتدا میں جس طرح عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے تمام بنیادی اعتقاد اور دین کی باتیں اس کی صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں جس میں اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ہے اور رسالت کا بیان ہے اور قیامت کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا خاص طور پر یہ چاروں مضامین اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں درمیان میں صبر اور استقامت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے کئی نبیوں کا ذکر کیا اور ان کی شکر گزاری اور صبر کا اور استقامت کا حال بیان فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انجام کے لحاظ سے جو لوگ کامیاب ہیں اور جن کو خدا کی طرف سے نعمتیں ملنے والی ہیں اور جنت کے اندر وہ پہنچنے والے ہیں اور جو انعامات اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فرمائے گا اس کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ ہی سرکش نافرمان لوگوں کا انجام جو جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے اور وہاں جو کچھ ان کو تکلیفیں اور مصائب ہوں گی ان کا بیان کیا اور ساتھ ساتھ جہنم میں پہنچ کر جو دوزخ والے آپس میں گفتگو کریں گے اور ایک دوسرے پر تان و ملامت کریں گے اس کا حال اللہ تعالی نے بیان فرمایا. آخر میں یہ سورت کا خلاصہ اور نچوڑ انہی مضامین کو دوبارہ دہرایا گیا ہے جو ابتدا میں بیان کیے گئے تھے اور یہاں توحید اور رسالت کا ذکر خاص طور پر دو باتوں کا اور اس کے بعد پھر نافرمانی کے سلسلے میں اللہ تعالی نے ابلیس کا حال اور اس کی سرکشی کا حال ذکر کیا ہے. آخر میں پھر توحید اور رسالت کا بیان. یہ توحید اور رسالت دونوں کا ذکر ہے اور اگلی آیت کے اندر قرآن کریم قیامت اور رسالت تینوں کا مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے تو رسالت کا ذکر قل انما انا منذر. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈر سنانے والا ہوں. میرا کام تو یہ ہے کہ میں برائی کے برے انجام سے لوگوں کو خبردار کر لوں. میرا یہ فریضہ ہے کہ میں انذار کر لوں. انذار کا معنی ڈرانا. کفر شرک معاصی اور برائیوں کے انجام سے میں خبردار کر لوں. یہ انذار زیادہ ہے. اور ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر نبی مبشر اور منذر ہوتا ہے. نبیوں کی صفات اور ان کا کام یہ ہے وہ ایمان توحید اطاعت پر بشارت سناتے ہیں, کفر شرک اور برائی کا انذار کرتے ہیں, ڈراتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر یہ چیز اختیار کی تم نے اس کا انجام برا ہوگا اور یہ اس کے نتائج ہوں گے. یہ انذار کا زیادہ ذکر آتا ہے تو اور بشارت بھی ہے. یہ دونوں صفات ہیں لیکن چونکہ دنیا میں لوگ زیادہ تر برائی میں انہماک رکھتے ہیں, شرک کفر کرنے والے بہت ہیں, معاصی کے اندر بہت زیادہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے انذار کی زیادہ ضرورت ہے. اسی کو بیان فرمایا. قل آپ کہہ دیجئے انما انا منذر, میں تو ڈر سنانے والا. اور ضمن یہ بات کہ میں کوئی فرشتہ نہیں, میں کوئی الہ نہیں, میں تو نبی ہوں اور نبیوں کا جو کام ہوتا ہے وہ میں کرتا ہوں. میں انذار کرتا ہوں, برائی کے انجام سے خبردار کر رہا ہوں تم کو. اور میں واضح طور پر یہ بات تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اللہ تعالی کے سوا جو کہ اکیلا ہے اور قہار ہے, یعنی غالب اور دباؤ رکھنے والا, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق اور کوئی با اختیار, کوئی خالق, کوئی رب اور کوئی ایسا جو علیم کل ہو اور ہر چیز کو جاننے والا ہو اور قادر مطلق ہو, اس کے سوا کوئی نہیں. کیونکہ الہ وہی ہے ایک, کوئی بھی اور الہ نہیں ہے. عبادت کے مستحق صرف خدا کی ذات ہے جو صفات کمال کا مالک ہے اور ہر قسم کی کمزوری اور عیب سے مبرہ اور پاک ہے اس کی ذات. تعالی اللہ عما یشرکون, بلند و برتر ہے اس کی ذات ان تمام چیزوں سے کہ جن کو یہ لوگ خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ سورت کے مضامین میں توحید اور رسالت اور پھر آگے قرآن کا اور ماد دونوں کا ذکر اکٹھا آ جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رسالت کا بیان کیا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں, در سنانے والا ہوں, اور یہ بات واضح طور پر تمہارے سامنے رکھنے والا ہوں کہ ما من الہ الا اللہ الواحد القہار, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. کسی کی مشکل کو حل کرتا ہو, نافذار ہو, جو قائم اور دائم ازلی اور ابدی ہے, ہما بین ہے, اور جو چاہے سو کرے, با اختیار ہے, زندگی اور موت کا سر رشتہ اس کے ہاتھ میں ہے, تخلیق اسی نے کی ہے, جزائے عمل کا بھی مالک وہی ہے. ان لنا الآخرت والأولی, یہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری, ہم ہی اس کے خالق ہیں اور تمام اختیار ہم ہی رکھتے ہیں. یہ فرمایا کیونکہ پہلے بات سورت کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, تو مشرکوں نے بہت سخت اختلاف کیا اس بات میں اور کہنے لگے کہ اجعل الالہت الہ واحد, سارے معبودوں کو کہتا ہے ہٹا کر کے صرف ایک ہی معبود کی عبادت کرو. بڑی عجیب بات ہے, یہ تو ہم نے سنی نہیں کبھی. تو اس طرح مشرکین نے رد کیا اسی چیز کو, یہاں پھر آخر ان کے اندر بھی دہرایا گیا ہے. فرمایا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اکیلا ہے ذات میں, صفات میں, ہر چیز میں, اور قہار ہے جو غالب ہے، هو القاهر فوق عباده، بندوں کے اوپر تسلط رکھتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ دبا دے، سب چیزیں اس کے اختیار میں، اور پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اے ربوبیت کا مالک صرف وہی ہے، عالم بالا ہو یا زیرین ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، یا درمیان کی فضا ہو یا فضائی کرے ہو، جو چیز بھی ہو تمام کی تمام کا رب وہی ہے. العزیز کمال قوت کا مالک ہے، عزیز کا معنی غالب، یعنی اس کی حکم کو اور اس کے ارادے کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ غالب ہے، ایسا کمال قوت کا مالک ہے اور بے حد بخشش کرنے والا. وہ اپنی مہربانی اور بخشش سے بسا اوقات جلدی گرفت نہیں کرتا، مہلت دے دیتا، یعنی وہ غفور ہے، بہت بخشش کرنے والا. اور اگر انسان رجوع کر لیں، اس کی طرف تائب ہو جائیں، تو اللہ تعالی سب غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور بلند سے بلند درجہ عطا فرماتا ہے. تھوڑی سی توجہ پر بھی اللہ تعالی کی بے انتہا مہربانی شامل حال ہونے لگتی ہے. یہ توحید اور رسالت دونوں کا بیان ہوا. کل ہوا نباؤن عظیم، آپ کہہ دیجئے یہ ایک بڑی خبر ہے. زمخشری کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا کا اشارہ توحید، رسالت اور قیامت تینوں کی طرف، جزائے عمل کی بات جو ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کہ تم اس سے اعراض کرنے والے ہو. یہ نبأ عظیم کہا گیا ہے قیامت. نیز یہ توحید کا مسئلہ بھی بڑی عظیم خبر ہے جو اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا، اور ہر نبی نے یہ لوگوں کو بات سمجھائی ہے، لیکن لوگ اعراض کرتے ہیں اسے. اور نبی کا نبی ہونا اور اس کا خدا کی طرف سے لوگوں کو پیغام پہنچانا اور شریعت اور احکام پہنچانا، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جس سے لوگ اعراض کرتے ہیں. قیامت کا ذکر تو دوسری جگہ بھی ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کا نزول بھی، یہ نبأ عظیم ہے، اللہ نے اس کو وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہ تو کسی سے پڑھا ہے، نہ شاگردی اختیار کی ہے، نہ کسی سکول مدرسے میں گئے، نہ کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ طے کیا، نہ اپنے پہلی کتابیں پڑھی ہیں، کیونکہ علم کے جتنے ذرائع ہیں وہ تو نہیں ہیں. اور آپ لوگوں کو تمام علوم سے آگاہ کر رہے ہیں، تو یہ وحی الہی کے سوا نہیں ہے، یہ وحی الہی ہے، یہی آپ کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. تو فرمایا یہ ایک بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو. پھر ارشاد ہوا، ما کان لیا من علم بالملائ الاعلی، مجھ کو تو علم نہیں تھا ملائ اعلی کا.